Трезво гледане. Утринно слово, държано от учителя на 12 януари 1941 година. Ще прочита 12 глава от Евангелието на Матей. Учителят прочете до 9 стих. По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите, а учениците му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат. Тъй се изявява, че те са правоверни. Не трябва да се късат класове в съботен ден, а лихви да се вземат от парите, то е позволено. Но класове да се късат не е позволено. Учителят прочете до 23 стих. И в неговото име народите ще се надяват. Човек трябва да има нещо в себе си, на което всякога да се надява. Често вярващите страдат. То е една епидемия, както сегашната инфлуенца. Като те хване по някой път, плачеш като говориш. Изпяхме песента «Духът Божий». Като чел човек много пъти Библията, иде му на ум. Какво ли има още, което не съм чел? Но има много работи в Библията, от които ще разбереш неща, които не са писани. Ако трябва да научим само това, което е писано, то е устаряло. Какво ще четеш в Библията? Как някой еврейски цар се бил, как победил, колко души избил, колко пленници взел? Или може да четете как Соломон създал храма, как го направил? Хубави работи са, но не интересуват нас. Че направил един хубав храм да се молят на Бога? От този храм, който направил, нищо не е останало. Ние се спираме едно време какво е казал Христос. Че как е говорил Христос, още 2 дена няма. 2 дена са от как е говорил Христос. Вие турите 2000 години. Като ви е говорил Христос, вие всички сте били там. И какво разбрахте? Вие всички сте го слушали. Вас ви се вижда чудно. Вчера, като изгря слънцето, не бяхте ли? Преди 2 дена, като изгря слънцето, не бяхте ли? Бяхте, разбира се. То е степен на съзнанието. Някой път религиозните хора разсъждават със съзнанието на един вол. Някой път разсъждават със съзнанието на един кон, малко по-бързо. Други с някой автомобил, трети с аероплан. Представете си, че някой тръгне и иде на гости. Иде на гости и на слънцето. Ако тръгне с биволска кола, колко време ще му трябва? Най-малко 1 000 000 години и дали ще стигне, не се знае. Ако тръгне с автомобил, ще му вземе 250 години. Но ако тръгне с бързината на светлината, ще стигне за 8 минути. Казвате, как е възможно? То е степен на съзнанието. Ние, съвременните хора, сме под илюзия, както в едно кино. Гледаш, представя се една драма на платното, виждаш хората се движат. Дигнат прожектирането, всичко това изчезва. Сега, по какво може да се познае кое е вярно и кое не е вярно? Казва, как да зная кое е вярно? Добре, допуснете, че някого храните с илюзии. Хипнотизирате някой човек и без да му дадете хляб, казвате. Тук имаш хубав хляб, топъл хляб. Той яде, но няма нищо. Той само си мисли. Ти му заповядваш да яде, той яде, но нищо не яде. Имате друг един човек, комуто нищо не му казвате, но му давате хубав хляб да яде. Каква ще бъде разликата? Този, който се храни илюзорно, постоянно ще отслабва, ще става мършав. А този, който се храни, той ще се оправи. Аз разсъждавам дали хората се хранят. По някой път вас ви напада меланхолия, мислите, че живота няма никакъв вътрешен смисъл. Защото се храните с илюзии. Да допуснем, една майка родила едно хубаво дете, което не ходи в училище да се учи, но ходи на кино, по кръчми и така изголява каквото има вкъщи – харчи. Майката започва да се тревожи. Мнозина тук, като се върнат от киното, ми разправят какво видели там. Чудни са. Вие на същинско кино не ходите, ходите на лъжливи кина, дето нищо не е вярно. Тия кина аз ги наричам американски хъмбук. В една от колегиите в Америка, в Бристоновата колегия, студентите по естествените науки един ден се ухитрили. Взели крила, крака и глава от разни насекоми и направили от различните части един бръмбър. Занесли го на учителя си да определи какъв вид е. Казват: Господин учителю, искаме да знаем към кой вид спада този бръмбър. Казва: Момчета, това е един хъмбък. Какво ще научиш ти от един хъмбък? От онова, което е реално, ти можеш да научиш нещо. Господ те е пратил на земята, ти имаш баща, майка. До сега ти не ги познаваш, не можеш да ги обичаш. Имаш братя и сестри и тях не ги обичаш. Ходиш, запознаваш се със света, мислиш, че ако не познаваш баща си и майка си, ще познаеш другите хора. Баща ти ще бъде справочна книга. Ако баща си не можеш да обичаш, как ще обичаш другите? Някои казват, че не могат да живеят вкъщи. Тия хора не се познават. Ако ти дадат една книга, ти може да я продадеш и да се наядеш. Сега има скъпи книги. Ще вземеш 200, 300, 500 лева и ще изкараш един месец. После пак ще си гладен. В тази книга има богатства. Показва как всякога можеш да бъдеш богат. В тази книга има знание. Как всякога можеш да бъдеш здрав. В тази книга има знание как можеш да се обхождаш. Ти, без да оценяваш книгата, продаваш я за 200 лева. Сега всички се готвите за оня свят. Казвате: как ще ни приемат? Аз да ви кажа как ще ви приемат. Ще ви скъсат. Нищо повече. Като екскурзианти може да минете, но да отидете там да живеете се изисква да се стегнете и да учите. Вие говорите за учение. Най-първо ще учиш какво нещо е любовта и ще я приложиш. Ако вас ви дадат една тема за любовта, как ще опишете любовта? Казвате: да се обичаме. Представете си, че Господ ви е пратил на 2 милиарда човека да им разнесете храна. Те са гладни. Вие трябва да се движите с бързината на светлината и като ги обиколите, да се върнете и към Господа. Това е любов. Ако като раздадете на 1 милиард кажете: много стана, Мислите ли, че вашата любов е устояла? Не. Но и като дойде някой и казва: гори ми сърцето. Аз виждам сърцата на хората да мъжделеят. Малък огънчец. Като гледам природата, гледам всичките същества и у най-низките има една искра. У човек този огън е най-голям. Колкото човек е по-напреднал в любовта, толкова огънят е по-голям. Някой път трябва да ви се отворят вашите очи, да видите колко е вашата светлина. Може ли да осветите с вашата светлина една стая? Вследствие на малката светлина, която имаме, ние се препъваме. Някой път ние ходим с нашата светлина. Още слънцето на Бога не е изгряло в света. Още е нощ в света. Сега се приготовлява. Вие още не сте видели изгрева на Божественото слънце. Казва Христос: аз съм виделината на света. Хубаво. Той като си замина, кой е виделината? Казва: ходете в виделината. Докато имате виделината, като се вземе виделината, със собствената си виделина ще ходите. Казвам: при сегашните условия ние ходим с онази светлина, която имаме в нашето съзнание. Малка е тази светлина. По някой път, когато вие сте скръбен, скръбта се дължи на малката светлина и малката топлина, която имате. Сега доста физическа светлина имаме. Но тази физическа светлина всички същества на Земята еднакво се греят. Трябва и те да бъдат както е човекът, ако тази светлина може да помага. Тази е обикновена светлина. Има една друга светлина, тя помага на човека в знанието. Тази обикновената светлина помага само за събирането на известни факти, но те остават неизяснени. Тази светлина въздейства на човека до толкова, доколкото въздейства вътре. Обикновената светлина в природата въздейства на житното зърно и то израства. Тя въздейства и на една песечинка, но нищо не може да се развие от нея. Та казвам: в синца ви трябва да се зароди желание. Вие имате желание, но вие нямате изработени методи вътре. Доколкото аз виждам, на всички хора им липсват методи. За пример, аз често съм забелязвал, религиозните хора са идвали при мен и по някой път те и себе си лъжат, и другите лъжат. Някой идва при мен и за да ми въздейства, ще облече вехти дрехи, скъсани дрехи, скъсани обуща, пръстите излезли, да покаже, че много страда. Иска да му помогна. Аз виждам, че лъжата излязла през обущата. Други идат да просят, но са хубаво облечени, с хубави шапки, но и те просят. Те пък казват: обичаме красотата, облякохме се, но не ни останаха пари за ядене. Ние обичаме хубаво да се обличаме. Не можеш ли да ни дадеш нещо? Сега вие, ако сте на моето място, как щяхте да постъпите? Аз може да ви дам едно кило жито, защото имам в теникията, но пари нямам. Някой иска 40, 50 или 200 лева. Де да ги намеря? Аз ако ида да работя, едва ще ми дадат по 300 лева, ако ида да се ценя да купая. Надали биха ми дали и толкова, защото не съм от сръчните. Той иска 200 лева. колко дена трябва да работя. Човекът има вяра в мен, че съм богат. По някой път аз правя много опити. Този, който иска пари от мене, казвам му: ела с мене на разходка. Отивам да лекувам някой богат човек, който е закъсал на умиране. Отивам там, водя и него като асистент. След като го излекувам, казвам: услужете на моя асистент каквото се пада. Каквото дадат, той го вземе и си върви. Вие ще кажете: ти го правиш, но ние нямаме това изкуство. Че вие сте един цигулар. Вземете цигулката, идете да свирите. Пък той да събира парсата. Ще му кажеш: каквото събереш, вземи го и си върви. Ти ще вземеш цигулката и ще си вървиш. Или художник си, знаеш да рисуваш. Ще вземеш четката, ще нарисуваш, ще дадеш картината да я продаде. Има различни начини за помагане. Но някой път употребявам и други методи. Този, който е дошъл да иска пари от мене с новите дрехи, давам му една стомна и му казвам да ми донесе вода, и то от някоя чешма на 1 километър. На хора, които не искат да ми донесат вода, аз и 5 пари не им давам. Аз съм дошъл до това положение, до което съм. Вода съм носил. Ти, ако искаш да станеш като мене, вода трябва да носиш. Ако не искаш да носиш вода, да вървиш на друго място. Като тебе правят и други. Какво правят другите, не ме интересува. Мене ме интересуват хората, които носят вода. Щом не носиш вода, да си вървиш? Знаеш в Евангелието какво казва Христос? Той най-първо поиска вода от онази самарянка. Казва: ти, ако би знаела кой съм, аз бих ти дал жива вода. Казва: дай ми, Господине, от тази жива вода, да не ожаднявам. Но те ще вземеш жива вода, въже нямаш, почерпало нямаш. Той, което ви разправят, подлежи на критика. Аз, ако съм на ваше място, ще кажа: факт ли е това или измислица? Четеш един разказ, той не е верен, измислене. Четеш един роман. Какво има в романа? Скърпене. Нещата са преувеличени. Каквото съм чел, не са преувеличени работи. Някои работи са точно това, което не е. Те описват човешките добродетели. Той е бошлав. Те описват светиите, но те са взели само хубавата страна, не са взели другата. Христос, като влезе в храма, взе един бич и зашиба търговците в храма. Сега казват: трябва да се направи един бич. Човек трябва да направи един бич и каквито лоши мисли и желания има в себе си, да ги изпъди навън и да остане само онова, трезвото в него. Трезвите мисли носят светлина, трезвите мисли носят топлина, носят сила. Всяка мисъл, която носи светлина, носи здраве, носи и обществено положение. Човек не може да се повдигне в света, ако не се домогне до уния божествените мисли. Божествените мисли са реалните мисли. Има мисли, които са просто едно отражение. Четох ви тук една глава. Тя е едно отражение. 12-та глава. Тя не е реална. Какво ще разберете от това? Реални неща са само уния, които не са само едно представление, но може да предизвикват размишление. Много малко е взето от тази глава. Онова, което е казал Христос, къде е? Ако вземете една ябълка, в какво седи същността на една ябълка? Същността седи в семката. След като изядете една ябълка, семката ще посадите. Има плодове без семки. Изядеш плода, семка няма. Някой път Словото Божие е без семка. Тогава нямаш резултати. Семката аз наричам устой. Ти обичаш някого само за ден, два, три, после стане обикновен човек. Преди да го знаеш, ти с благоволение се приближаваш, хвалиш го. Щом като го видиш, казваш: разбрах какъв е. Когато вас някой ви изпитва, и вие го изпитвате. Превеждал съм онзи пример. Един французин отишъл в колониите, забогатял, не се оженил. Върнал се във Франция, където имал трима души братовчеди, искал да ги опита при кого да остане да живее. Отива в Париж, представя се пред братовчедите си, че каквото спечелил го изгубил. Представя се пред единия си братовчед и пита, може ли да остане да живее при него. Той казал, че може. Като живял един месец, казва му: търси си друго място, не можеш да живееш между нас, нямаме достатъчно средства. Отива при втория, там седял един месец, но и той не го искал. Отива при третия братовчед, който му казва: ела при мене. Каквото имам, всичко ще споделим. След като живял при него една година, казва: аз не съм беден, но богат. И тогава на него оставил всичкото богатство. Дошли и другите, започнали да се умилкват. Той казва: свърши се тази работа. Сегашните хора още нямат представа за човешката душа. Божествената душа, която е излязла от Бога. Те нямат представа за нея. Най-първо трябва да видиш дали в тялото има божествена душа, да видиш там ли е душата или я няма. Защото има хора, при които душата я няма. По някой път, когато душата ви напусне, вие усещате в себе си празнота. Животът загубва смисъла. После пак се връща. Когато божественото е вътре в човека, всичко върви много добре. Божественото, когато напусне човека, веднага той се намира в безизходно положение. Казвам: първото нещо се изисква да се образува една връзка между невидимия свят и човека. Като си на земята и имаш едно тяло, да знаеш, че зад тебе има една реалност, която може да ти помага. Ние седим и говорим за оня свят, нямаме философия. Оповаваме на този, на онзи, някой път се разколебаваме, тогава изгубваме вярата си. Не е, че вярата се изгубва. Става загасване по някой път и вярата потъмнява. От тези процеси, които стават, спре се токът и пак трябва да ходиш да правиш инсталацията. Лошите мисли прекъсват токовете. Една лоша мисъл прекъсне тока и трябва да знаеш това изкуство, как да поправиш инсталацията, или пък трябва да търсиш някой да ти я поправи. Казвам: откакто Христос е дошъл на земята, има 2000 години. Какъв прогрес е направило човечеството? Онези, които сега се бият, те са християни. Едно време са се били. Казваме, че били и варварски народи. Сега християнските народи с висока култура пак се бият. И то най-модерно се бият. Трябва да бъдете сега в Англия, за да видите колко има заболели от сътресението на бомбите. Като се пръсне някоя бомба, които са наблизо, умствено заболяват. Сътресение стане в техния мозък. Казваме, Господ ще управи света. Но някой път аз ви говоря, че ще дойде Христос. За да се управи света, трябва да се приспи целия свят и да му се направи операция. Трябва да заспият хората. Смъртта, това е приспиване. По някой път аз съм привеждал примера, не се знае дали хората умират. На един богат човек в миналото един млад момък му услужил 10 години и той нищо не му плащал. Този момък си казал, че поне веднъж ще намери случай да набие богатия хубаво. Как тъй не плаща за работата, която ти е свършена? Умрял богатия и по това време оставяли мъртъвците на гробищата да стоят. Чул момъка за това и взел една тояга, отишъл на гробищата и започнал да го налага. Като го бил, богатия се съживил. Тръгнал си момъка и богатия викал, чакай, чакай, казва. Аз съм онзи слуга, който 10 години ти служи и ти не му плати. Много ти благодаря, че дойде да ме биеш, защото ако ти не беше дошъл, щяха да ме заровят жив. Отиват двамата в дома на богатия и той го надарява, че го бил. Вие сега ще разсъждавате, че не е хуманно, не е човеколюбиво. Човеколюбиво е да се накаже умрелият и да му се докаже, че трябва да плаща хубаво. Ако можеш с бой да съживиш един човек, наби го. Според мене три неща има, от които аз изхождам винаги. Когато върша една работа, ако нямам надежда, тази работа не я върша. Ако върша една работа и нямам вяра, тази работа не я върша. И ако нямам любов, пак не я върша тази работа. Ако искам да се бия, ако не се надявам, че ще направя нещо, няма да се бия. Ако не вярвам и ако нямам любов, ще се бия. Нищо повече. Вие може да приложите същото правило. Правете уния работи, в които имате надежда. Правете уния работи, в които имате вяра. Правете уния работи, в които имате любов. Той, в което нямате надежда, не го правете. Сега това са правила, които трябва да използвате. Казвате, сегашния живот какво трябва да се прави, кажете ми сега. Преди 2000 години Христос говорил много добре. Сега какво трябва да правим? Че ти, ако не се надяваш на слънцето, което изгрява, ако не се надяваш на земята, която се върти и те носи, и ако не се надяваш на хората, между които живееш, ако не се надяваш на баща си и на майка си, какво ще цитираш? Тези баща и майка те родиха не по свой начин, не по своя воля те родиха. Бог им каза да те родят и те те родиха. Ти трябва да вярваш в той. Друго яче, ако баща ти те е родил без надежда и без вяра, то се нарича роден в престъпление човек. То е един безреден живот. Живот, в който надеждата не взема участие, вярата не взема участие и любовта не взема участие. Това не е живот. Преди години отидох в Стара Загора. Един мой познат ме повика на гости. В градината му виждам една ябълка закъсняла. Нападнали я въшки. Казва: много хубава ябълка, но не дава плод. Ще я отсека. Казвам: може ли тази година да ми я дадеш? Нека седи тази година заради мен и каквито ябълки роди, ще ми ги пратиш. Казва: какви ябълки ще роди? Съвсем е закъсала. Ако роди, ще ми ги пратиш. Ябълката се оправи нея година. Напуснаха я кръвните въшки и роди ябълката. Казвам на себе си: това, в което се надявах, стана. Оздравя ябълката. Вие искате да знаете как става тази работа. Аз ще ви дам един пример. Има богаташ. Една мома, като го погледне, и 5 пари не дава. Като дойде друга и го погледне, и 1000 долара и 25 000 долара дава. Питам: защо на едната дава, а на другата не дава? Дава на едната, защото и тя дава. Другата нищо не дава. Аз не съм за празните думи. Аз съм за най-хубавото. Казваш: няма хубаво. Аз се чудя на хората. Познават Христа и го обичат, пък той не ги чува. Едно дете, което майката го обича, каже само една дума и майката тича. Мислите ли, че ако вие обичате Христа, че само една дума, като кажете, той няма да ви дойде на помощ? Като не го обичате и целият ден да кряскате, той не иска да знае за празни работи. Сега тук на изгрева постоянно има брати и сестри, които ходят и казват: този брат не постъпва добре. Еди коя си сестра не прави добре. Че друг не бил от напредналите. Че някой не се е подигнал още. Не е озрял. Този зелен, онзи зелен. Не зная кой е озрял. Какво трябва да се прави сега? Някой взел пари на заем и не ги връща. Съберат се, казват: представи си, не връща парите. Аз ако бях на ваше място, като се съберем 10 души и някой не си е платил, ще кажа: я да съберем помежду си, че да платим, той е брат. Защо трябва да говорим за него? Той ял и пил, няма ги парите. Или пък, че някой не рисува добре. Ще му кажем как да рисува. Не можел да пее. Ще му кажем как да пее. Ако ви кажа само за 10 дни без критика, казвате: как е възможно? Да се въздържаш, защото всички тия слабости, които ти ги намираш в хората, те са вътре в тебе. Трябва да се направи една добра инсталация, не по старите начини. Не може да се живее така. Най-първо в сегашните времена, като направят едно здание, направят и инсталацията, поставят жиците, инсталират всичко. По стария начин трябва всяка вечер да туряш газ в лампата, да чистиш шишето. По новия начин, щом е готова инсталацията, завъртиш ключа и светне. Някой от вас имате стари инсталации. Постоянно с газеничетата се разправяте, които димят. Един мой познат ми казва: не зная какво да правя с жена си. Като се облече, дойде при мен, че ме пита: харесваш ли ме? Пък мене никак не ми харесва, нито краските на дрехата, нищо не ми харесва. Казва: хубава е дрехата. Казва ми: ако ти си на моето място, какво ще направиш? Ще направя това, което и ти правиш. Дойде ми една светла идея. Ще й кажа. Ти като се облечеш, гледай и ти да се харесваш. Ако ти се харесваш, и аз ще те харесвам. Виж, казва, това не ми е дошло на ум. Ще й кажеш тъй. Като се облечеш, ако ти се харесваш, и аз ще те харесам. Ако ти не се харесваш, и аз няма да те харесвам. Най-първо човек като се облича, нека се хареса сам. Щом той се хареса, и хората наоколо ще го харесат. Сега идваме да приложим правилото. Ти имаш една идея, една мисъл. Ти да си доволен от мисълта. Имаш едно желание. Ти да си доволен от това желание. Имаш една постъпка. Ти да си доволен от постъпката си. Това е правилото сега. Ако идете в оня свят, не трябва да влезете в противоречие. Там са много учтиви. В оня свят никога няма да те коригират за една погрешка. Щом произнесеш криво една дума, той минава и заминава и не ти отговаря. Ти искаш хляб, но не си казал правилно и той си заминава. Щом произнесеш правилно, той е на ваше разположение. Някои искат да идат на оня свят и да разправят на Господа колко са страдали. Кое е интересно в страданията ви? Христос, като отиде на онзи свят, имаше какво да разправя. Понеже е цяла вечер, 6000 войници го поругаха, плюха го, а той седеше тих и спокоен. Виждаше доколко са културни хората. Туриха му венец, покланяха му се. Той ги наблюдаваше. Някой от вас е женен и като иде при Господа, ще се оплаква, че мъжът ти е лош. Кой те накара да вземеш този мъж? Най-първо, щом ти се оплакваш от него, не си се оженила по любов. Веднага ще те изпратят на земята и ще ти кажат: иди да вземеш един мъж по любов, че тогава ще говориш за него. Ти си взела един мъж без любов. В невидимия свят за безлюбие дума не става. Родило ти се едно дете. Оплакваш се от него. Не си го родила по любов. И дума да не става. Не можеш да се оплачеш. Има религиозни хора, които имат правилни възгледи, но трябва да коригират някои от възгледите си. Не мислете, че сте много търпеливи. В сравнение с някои сте много търпеливи, но в сравнение с някои сте много нетърпеливи и те първа трябва да придобиете търпението. Аз някой път съм правил опити. Дойде някой и иска да му дам, но аз му давам не това, което той иска, и той се дразни. Като върви го наблюдавам психологически, като върви настоява. Викам го при мене и се разговарям, казвам. Ако ти си на моето място, а аз на твоето, ти колко би ми дал? Колко са щедри? Казва. 500 лева ще ти дам. Аз пък, ако съм на твоето място, ни най-малко няма да искам 500 лева, а ще искам само 1 лев. Той ме гледа, че много малко искам, понеже той 500 лева иска да му дам. Аз, за да се освободя, казвам, 1 лев ще поискам. Това са ред разсъждения. По някой път отивам някъде, виждам хубави круши и ябълки. Колко круши ще си взема? Като и да половин кило ще си взема, струва 20 лева килото, 10 лева половин кило. Ако някой дойде и ми поиска, ще му купя половин кило, както на себе си. Аз съм мярката. Той, което на себе си мога да направя, мога да го направя и на другите. То е Божественото. Всичките блага, които Бог ни е дал, ние трябва да ги оценяваме. Една круша, една ябълка, една книга, една треха. Виждаме, че слънцето изгрява, някой кон или някое растение, всичко това, което виждаш, трябва да му придадеш някаква цена. Понеже и като оценяваш нещо, ти правиш полза на себе си. Минаваш покрай някое растение и мислиш, че хората не те оценяват. Ами това растение, тази ябълка, колко са ги оценили? Спирам си и си казвам. Аз ще бъда толкова стърпелив, колкото тази ябълка. Минавам, гледам някой вол, впрегнат на нивата. Казвам. Ако трябва да търпя, ще търпя и аз като този вол. Ама той е вол. Но в този вол и в него действа Божественото начало, а хората не го оценяват. Този вол много добре си учи уроците. Казвам. Ако всички вие, които ме слушате, бихте изпълнили волята Божия, тъй както Бог иска, тогава знаете ли каква мощна сила щяхте да бъдете? Ние казваме, Господ ще оправи света. Ако ние не сме готови да служим на Бога, Господ ще оправи света. В него е всичкото богатство, но той има онова богатство, което ще ни даде да го употребим. Един човек света не може да го оправи, един проповедник не може да го оправи и 10 не могат да го оправят. Всички уния, които са в света, трябва да работят за оправането на света. Плодните дървета работят, животните, въздуха, слънцето, водата. Всичко, което е в движение, работи. Следователно и ние трябва да вземем своето място и да работим. Всеки един от вас, като стане сутрин, да каже: какво мога да направя за Господа? Доброволно да го направи. От това зависи вашето благословение. Не е да дойда аз да ви карам. Не. Не и вие да ме карате. Може да дойдете до мене, но трябва да имате една вътрешна интуиция. Като дойдете до мене, да ми е приятно, да се радвам, че сте дошли. Пък и вие да се радвате, че сте дошли. Ако идвате при мен и мене не ми е приятно и на вас не ви е приятно, работата не върви. Сега вас не ви липсва интелигентност, не ви липсва знание и сила не ви липсва. Аз съм намерил къде е погрешката. Младата мума, която е ангажирана със своя възлюбен, няма време за другите. Като вземе да прави нещо, казва: заета съм. Мисли за него. Тя има него в ума си. Майка й казва нещо, а тя казва: много съм занята. Имам да се срещна някъде. Ние сега в света сме заети и ангажирани сме. От невидимия свят казват ни нещо, отговаряме: много съм занят. Да си уредя работите, да си уредя живота, че тогава ще служа на Бог. Ако аз съм на мястото на момата, никога не бих се обличала заради един, който не иска да служи на Господа. Като дойде той, ще туря скъсаните си дрехи, скъсаните си обуща и тъй ще го посрещна. Като дойде онзи, който е готов да се жертва заради Бога, тогава ще се облека хубаво. Аз бих желал всички да бъдете хубаво облечени. Когато ходим някой път с скъсани дрехи, любовта не работи в нас. Разбира се, една работа на любовта трябва да я правиш с най-хубавите дрехи. С какви дрехи иде светлината от слънцето? С най-хубавата дреха. С каква дреха иде водата? с най-хубавата. Плодните дървета, когато цъфтят, с най-хубавата дреха са облечени. Казвам. За да служите на Господа, облечете се с най-хубавата дреха, най-хубавите мисли, най-хубавите чувства и най-хубавите постъпки. Всичко, което имате, всичко, което не сте обличали, сега го облечете. Целият християнски свят, всички християни днес, ако имаха вярата, войната може да се прекрати. Ако искаха всички да концентрират ума си, войната ще спре. Но не искат. Чакат да дойде някой от някъде. Политика. Ние сме в състояние да управим всичко. Ако днес християнските народи биха имали Духа Христов, който няма Духа Христов, не е негов. Ако целият християнски свят, 500 милиона хора, само да пожелаят, и мирът ще дойде. Но всички сега отлагат. Тази е Божия работа, казват. Божия работа е. Тогава хората ще се приспят. Като дойде за един добър живот, казват. Още времето не е дошло. Има някои неща, които не зависят от нас. Но днес, вие и аз, какво трябва да правим? Ставате сутрин и казвате. Не знае какво да правя. Че днес какво трябва да направиш, трябва да ти е ясно. Мислите ли, че онзи ученик, който ходи в гимназията, не знае за всеки ден какви уроци има? Ние, като станем сутрин, не знаем какво да направим. Ние поддържаме, че Бог е дълготърпелив. Казваме, че ние сме родени от Бога. Как е възможно родени от дълготърпелив, пък да не сме дълготърпеливи? Щом съм нетърпелив, не съм роден от Него. Казвате, Бог е всемъдър. Как е възможно да сме родени от Бога и да сме глупави? Значи не сме родени. Някой казва, аз имам Божията любов. Казвам, за любовта няма невъзможни работи. Тия неща, като ги изясните в съзнанието си, в себе си ще чуете онзи божествен глас. Той, Господ, не говори много. Божественият глас е като първия лъч на слънцето. Като се покаже, и слънцето изгрява. Като видиш първия лъч, знаеш, че слънцето изгрява, денят ще бъде хубав. Казвам, слушвайте се вътре. Днес трябва да разрешите всичките мъчнотии, които се изпречат, и да ги разрешите правилно. Сега може да преведете следния пример. Представете си, че в някой топъл ден тръгвате за планината. Казвате, топло е времето. И не си вземате кибрид. Мислите, че огън няма да ви трябва. Отивате 100-200 души и само един взема кибрид. Като идете, времето се изменя. Кой ще бъде най-важният тогава? Онзи, който носи кибрид и може да запали огън. Ако вашата любов не може да помогне на хората, не може да запали тяхното огниво, каква е тази любов? Казвате, аз не мога да услужа на хората. Тя е човешка любов. Божията любов в даден случай услужва на всички. Тя е като ток, който се предава от единия край до другия. Ако вие почувствате божествената любов, в него ден всички, които са в хармония с вас, веднага тази любов функционира навсякъде. И тогава вече думите на Христа имат смисъл. Казва, каквото попросите, като вярвате, ще ви бъде дадено. Попросиш, което става, а което не става, ще го коригираш. Няма да разправиш за неща, които не стават. Няма да правите опити и за големи работи. Малки опити ще правите, да няма никакви изключения. В опита все ще попросите, като вярвате, ще ви бъде. На учениците си казва Христос: ако имате вяра колкото си на пупозърно, ако кажете на тази гора премести се, ще се премести. Тази гора означава тези мъчноти в сърцето, които нас ни се вижда, че са непреодолими. Сега онова, което способните от вас сте разбрали, приложете го. Защото в приложението на Божия закон на любовта човек се подмладява. Вътрешно душата се подмладява и човек се освобождава от несносните условия, които стесняват духа му и мислите му, от големите противоречия, които съществуват. Малко хора ще намерите, които да са способни. Тогава спрете се върху последните думи на прочетената глава. Всеки, който изпълнява волята на Отца, той ми е майка и брат и сестра. Ако изпълним волята Божия, ние сме всички братя и сестри. Ако не изпълним волята Божия, братство още не сме възстановили в света. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 12 януари 1941 година.